для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Ніхто не спадзяваўся, што ўсё гэта будзе так урачыста і што столькі назбіраецца гасцей. Барановічыха пасля гаварыла: «Здавалася б, што нікога і не будзе, ажно ж то сват, то брат, таго пазваць трэба, а таго не пазваць не можна, дык яно, дзякуй Богу, і назбіралася цэлае застолле». Былі ўсе сваякі. Быў і Вышыновіч з Вышыновічыхаю. Запрашаючы яго, Баранович гаварыў: «От тады, кумок, мы з табою пасварыліся трохі былі на вуліцы пад вечар. Ну то ліха яго бяры, жывучы, усё бывае». Вышыновіч адказаў: «Яно ж гэтак так, жывучы, усё бывае. Няхай нас, як той казаў, Бог крыя, навек тымчасове быць ворагамі. Барані Божа, я таксама такі чалавек. Дык от падыдзі, кумок, з жонкаю». І Вышыновіч прыйшоў з жонкаю і з дачкою. Гасцей назбіралася поўна. Правда, былі некаторыя нездаволены, што абыходзіцца ўсё не па-людску, без царкоўнага шлюбу, і што ўсё гэта нават і да вяселля непадобна, толькі ўсяго і будзе, што паабедаюць, і маладыя зараз жа паедуць. Але як выпілі, ўсё гэта пачало забывацца, засталіся як вынік гэтага гаворкі. Каб не пакрыўдзіць маладых, Вышыновіч не гаварыў выразна, што хацеў сказаць, а ўсё круціўся з гаворкаю вакол галоўнага. «От, даўней я памятаю, як Алесе ў бацька жаніўся, дык 3 дні гулялі. Дзень у маладое і 2 дні ў яго. Я сам за шафера быў, вянец трымаў. А музыка 2 дні была. Скакалі да 7-го поту». Вышыновічыха сказала: «А то што там скакалі? Калі Бог дасць усё добра, дык яно і так някепска будзе». Вышыновіч глянуў на яе і міргнуў бок каморніка. Яна змокла. Вышыновіч падняў чарку: «Ну, то няхай Бог дасць маладым шчасце і долю, каб яны жылі шчасліва і ў добрым здароўі унукаў прыждалі». Госці адказалі: «Ай, дай жа Бог, Бог, дай Бог». Выпілі. За другою чаркаю Вышыновіч сказаў: «А каб Юлік здароў праўнукаў прычакаў». Выпілі. Барановічыха заўважыла: «Ой, Бог ведае, вельмі ж хваравікаваты ён зрабіўся. Рабіць ніяк не можа, яшчэ нага гэтая яго мучыць». Выпівалі і гаварылі. Маладыя павылазілі з-за стала, каморнік выйшаў у кухню закурыць. Курылі ўдвух з Ганіным братам і гаварылі нешта. Ганна цішком гаварыла са сваёю таварышкаю, Вышыновічаваю дзяўчынаю: «Я ўжо хачу, каб хутчэй выехаць. Ты ведаеш, колькі я паплакала ад усялякі гэтых гаворак. А то і цяпер усё вачыма колюць, глядзяць, як на нейкае дзіва, а пасля ж таксама яшчэ папагавораць. Далі Бог папагавораць». Дзяўчына усміхнулася: «Ой, а колькі ў нас у хаце гаворкі было пра гэта? Ты думаеш, я не ведаю? Прыязджай жа хаця сюды часта». буду приїжджать. Узялися за руки і пішли спацерувати по дворі і по пригумінні. Сонце хварило блеклим святлом. Вашинович у кухні підійшов до каморника. От ви тимчасові і знов нас. Каморник усміхнувся. Ненадовго. Я ж ведаю. Сьогодні поїдете? Сьогодні. А чого ви так спішаєте? Побили б трохи, погуляли, погостили б у нових свояков. Я ж ганні доводжуся дядькам, можна сказати, на моїх очах вигадувалася. Каморник достав папероси. Вишинович не стихав. Ай, от дивно неяк, калі подумаєш. Що? Ну, от усё. Ай, неяк на світі тимчасові робиться. Каморник глядів на його. От, мерили ви у нас землю. Мерили. Приїхали, Бог вас ведає адкуль. Ніхто вас не ведав. І ви, сказати тимчасові, нікого не ведали. А гэта усе вас уведалі і ви усіх. Нават сваякамі парабіліся. Ганна з маёю дачкою таксама вельмі таварышкавалі завсёды. Хаця ж прыязджайце ў наш бок часта. Можа, некалі зноў давядзецца мераць тут што, дык мы ж ужо адразу да вас, як да свайго чалавека. Наша дзела тымчасове гаспадарская, наша справа роўная, ціхая. А вы тымчасове надоўга асталяваліся ў нашым горадзе? Не ведаю і сам добра. Дык я ж і вы пэўна. Служба. Служба не свой брат, хоць і добрая служба, а ўсё ж не свой брат, справа так казённая. Я сам служыў, сам ведаю. Дзе вы служылі? Служыў дзесяцкім, як у дварэ равы капалі, ды яшчэ і раней у салдатах служыў. Ён яшчэ закурыў і захацеў з каморнікам выпіць. Пайшлі да стала. Вышыновічыха памагала гаспадыні падаваць гасцям гарбату. Ганна ўсё хадзіла з таварышкаю па прыгуменні, па мокрай траве. Была рада, што прыйшла яна. Толькі і была яна адна тут з усіх таварышак. Усё знаёмае было вакол. І дзіўна было ёй, што зараз усё гэта яна пакіне, можа нават ніколі не ўбачыць. А калі і будзе бачыць, дык рэдка, раз у год ці ў два гады, хвалявалася радасцю чакання нечага невядомага, блізкага, якое шмат дэкляравала, вабіла і афарбоўвала ўсё ў ружовыя колеры. І разам з тым шкада было нават гэтай саломы, яшчэ учора дрэнна падгрэбенай ёю ж самою каля гумна. Шкада абмоклых дрэваў, гэтых паплавоў і агародаў, пратаптаных сцежак цераз паплавы да рэчкі, пасеянага з братам не вельмі даўно жыта, кульгавага і нездаровага бацькі, лапатлівай мацеры. От тут яна стаяла тады, калі апошні раз прыходзіў Алесь, калі яна была заплакала і пабегла ў двор. Раптам ёй страшна сумна і нядобра зрабілася. «Чаго ты такая стала?» – запытала таварышка, трымаючы яе за руку. «Не ведаю сама. Калі вачэй у цябе чырвона неяк стала». Ганна абняла яе за шыю і заплакала. чаго ты? Нічога. Вядома, пакідаеш усё. Таварышка пацалавала яе. Дзякуй, сястрыца. І мацней абняла яе рукамі. Ты адна блізкая мне з таварышак. Абняўшыся, пахадзілі яны яшчэ. Госці пачыналі разыходзіцца, Вышыновіча, Вышыновічых, і пайшлі. Дзяўчына засталася. Кончыўся дзень. Брат рыхтаваўся ехаць, аглядаў воз, высцілаў саломаю. Як усе пайшлі ў сенцах, заплакала маці, пацалавала Ганну каморніка, пацалаваць не адважылася. Сказала, глытаючы слёзы: «Жывіце добра!» Падышаў бацька: «А як жа, хаця там з кватэраю? Прыедзіце, калі, паглядзіце!» Маці выцірала рогам хусткі слёзы. Баранович адставіў нагу, доўга глядзеў на маладых, раптам твар яго зморшыўся, барада ад'ехала ўніз, ціха чмыхнуў і не стрымаўся, падышоў, абняў іх абодвух, пацалаваў Ганну твар, зяця ў губы. «Хаця ж нас, старых, не забывайце, бо я не магу шчы, стары, і нага ў мяне баліць. Жывіце добра!» Зяць паціснуў яму руку. Ганна пацалавала ў нябрыты жорсткі яго твар. Выехалі перад самым змрокам. Трымаючыся за воз, бацька правёў да канца вуліцы. Папробаваў рукою, ці добра прывязаны ззаду, укручаныя ў дзяругу падушкі, і пайшоў паволі дадому. Ганна ўзяла пад руку Андрэя, прыціснулася да яго. Брат сядзеў у перадку, паволі памахваў лейцамі. Ехалі хутка. Чарнела мяккая дарога, пахла поле жытняю рунню, весялілася поле вячэрнім змрокам. Узнімаліся ў поле дзівосныя сцены далёкіх лясоў, маўчала каля дарогі сухое зелле, у вільгаці зелянілася трава, бялела наперадзе жвірыстая дарога. Восень, осень. Якія дарогі ў полі ляжаць, якія туманы ўстаюць над зямлёй, неба халоднае і звонкае, як сонечны дзень, вятры дзьмуць пад нагамі. Што гэта? Сонца і мяккая зямля. Што гэта? Прасторы вецер і трава, і дрэвы, і паўтоптваны ў зямлю жоўты ліст. Па дарогах імчацца, ідуць і паўзуць жывыя істоты. Ці не ад сонца гэта і ветру так востра свецяцца вочы ў чалавека, у чалавечага дзіцяці? Вецер трэплі на ім адзежу, так, як з самага ранку трэплі голлі ліпы бяроз. На ветры кажушок той усё самы без каўняра пахне тым жа ветрам і воўнаю. Пад барадою у кажушку чорны гузік, на жываце выламаная з веніка цурачка. Так і зашпілены гэта кажушок. Чорныя каравыя пальцы барабаняць у шыбу. «Юзік! Юзік!» Вецер б'ецца ў дах суседняга свірна, скрыпіць коваратам пад студняю, гойдае яго. Голыя ліпы і клёны шумяць, за шыбамі ў хаце ціха. Дым ідзе з коміна, пахучы, здаецца, хваёвыя лапкі гараць. І скрозь цёмную шыбу відаць, як трапечацца ў печы агонь, і ніхто не адзываецца. Зноў стук у шыбу, няроўны голас: «Юзік! Юзік!» З хати чується довгий свіст. Фіу! Бразгає клямка у сенцах. Сенічні двіри чиняються, і на ганок виповзує мала постать, цибатий хлопчук, стрижений білоголовий, у нових полотняних галіфе, боси. «Гэта ти, Юрка?» «Гэта я». «Чому ж ти одразу у хату не йдеш? А я думаю, що у вас там, що робить у хаті, дык на що, конечно, замінать? Думав, що ти пронісся, да і вийдеш. А ти снедав?» «Не ще, а ти? Ужо». «Ви боїться у хату йсти? От дурни йди! А йди ж я боюся!» У хаті побеленими дошками була отгороджена кухня. Пахло скварками і блинцами. Жанчина клопотілася каля печі. «Ти снедав, Юрка?» «Снедав». «Ну і що ж ти снедав? Оте, єв. Іди, іди, єш блинці. А я не хочу. Іди, єш. Я під'їв». Тоді Юзик сказав: «Іди, разом будемо їсти». Юрка помовчав, поглядів на стол і сів на лаву. Жанчина положила йому на блінец дві скварки. Єлі мовчки, поглядаючи один на одного, помовчавши, Юзик сказав: «Я люблю неділю, хоча робіть нічого не треба. А ти, Юрка?» «Я так само». Жанчина засміялася. «Ах, як ви передали лишнє з роботою! Повярічувалися не бараки!» Юзик оправдався: «А що ж, не лишнє ми гуляємо». «От молодці! Ой, роботники!» Юзик покривдився, і ще й сміються. Мовчки доїдали. Жанчина одумалася, каб не покривдить Юрку, глядячи на Юзика, сказала: «От Юрка, дык правда, што ўсё робіць дома? Ён і на полі ўсё робіць. За восень усё жыта забаранаваў. А ты дык адно кніжак сваіх глядзіш. Добра, што хоць вучыцца, і за гэта маладзец». Юзік пачырванеў, пакрыўдзіўся. Жанчына заўважыла гэта: «От ты ўжо і надзьмоўся, немаведама чаго, еш, еш, ды еш, табе яшчэ скварак падлажу». «Больш не хачу». «Дзякуй», сказаў Юрка. Пазашпільваліся, пададзявалі шапкі. Юзік стаў шукаць сваёй палкі. «Я сабе учора вельмі добрую ядлоўцавую палку выразаў». «Дзе?» «У густах». «Чого ж ты там был? А коні ходил жито сгонять?» «А земля ж умерзла». «Не, добра не умерзла. Дык выгружвают. Я стоял, да и подпильновал. Вельми ж Павлов конь, каб ён сдох, каб ён. Тут его выгонишь, а ён знов, а усе коні за ім». Жанчина мешалась у гаворку: «Павел одно, як чиё чужое конянё угледзіць, дзе трохі ў шкодзе, дык гвалту наробіць нові свет. От дурань белабароды, а свайго ніколі не бачыць. От, ну, богаткі чалавек». Стала падмятаць кухню. Саладкавата запахла пылам. У падпечку засакатала курыца, загула муха на свечанай сонцам шыбе. «От, каб яна здохла, і халадону яе няма, аби сонца прыгрэла трохі, дык і загула». Густы быў вецер, сіверам слаўся на стрэхі. Марозная бель ляжала на траве ў садзе. Вада замерзла зверху і не раставала. Сонца залаціла стрэхі і тонкі іголкі лёду. На непапілованай на дровы асіне сярод двара крычалі рухавыя вераб'і. Не варушачыся, каб не спалохаць іх, Юзік сказаў: «А Памерзлі, памерзлі, хадзем. Хадзем, Юрка, дамо ім аўса. Знойдуць і самі. У нас у гумно паналазяць заўсёды па падстрэшу, і адно стаўпы гнюсяць. Раптам забыліся на гэтую гаворку сваю, пайшлі ў сад. Паселі за сцяною на старым бервяне. Зацішна было на сонцы, голлі гойдалася і шумела пад ветрам, скрыпеў клён каля плоту, расцярушаная салома варушылася каля сцяны. Сядзелі, слухалі вецер, бачылі падмарожаную траву, халодную зямлю, сіняе сонечнае неба і гаварылі. І, мусіць, адчувалі яны ці думалі аб нечым большым, чым гаварылі. Прыпёршыся да сцяны плячыма, Юзік пагойдваў нагамі, бегаў вачыма па траве, платах і сценах і ўсё гаварыў. От гэтая цётка гаворыць ліха ведае што. Яна хоча, каб я рабіў так, як стары. І ж вучуся, і нават яшчэ трохі і жыта баранаваў. Дык гэта яна так сабе гаварыла. Але, добра так сабе. От дурны ты. Чаму? Каб яна цябе набіла, дык тады б нядобры было, то сказала, ён ужо і думае, ліха ведае што. Мала што хто скажа. Мені бацька, як гэта тады набіў за ваксу быў, дык гэта балела. А што табе? Клопат вялікі, што хто там дзяўкне. Што гэта зашкодзіць? Ай, чорт яго бяры. А ты тады доўга плакаў, як бацька набіў. Не. Не. Я ж нават бачыў, як ты назаўтра раніцаю ў гародзе каля сцяны сядзеў і плакаў. Бо балела. Ты думаеш, не балела? Скрыпелі ўсе дрэвы пад ветрам. Жоўты пясок, насыпаны каля сцяны, пылеў, біўся ў салому, абсыпаў яе. Юрка! Юрка! Ах, Юрка! Цераз плот глядзеў сад твар. Даўно не голены, укрыўся рудым шчаціннем, шапка ссунута на вочы, зашмальцованы, разарваны, дрэнна сшыты казырок. Чаго вы? Ты ідзі ў хату, парасят накармі. А я пайду на места. Я, можа, там доўга не буду. Глядзі дому. І пайшоў. Роўны лёгка ступаў нагамі, трымаў рукі ў кішэнях. Вецер кудлачыў нерасчэсаныя валасы, што каля вушэй павылазілі з-пад шапкі, кружыў вецер сухое лісце у садзе і на агародзе. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.